जी हाँ दोस्तों, मिष्टी महफिल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपके रात का साया, आपका अक्स। जी दोस्तों, हमारे पास जो एक प्यारा सा मेल आया है वो हमें मिला है सुलभ जायसवाल सतरंगी। ये मेल हमें मिला है अररिया बिहार से और ये आईटी कंसल्टेंट हैं। इन्होंने बहुत ही प्यारी सी रचना हमारे महफिल के नाम भेजी है, इजहारे मोहब्बत। इजहारे जज्बात की जहमत कीजिए, मोहब्बत की है तो हिम्मत कीजिए। खुदा की रहमत से कायम मोहब्बत, सजदे में सर रख इबादत कीजिए। मोहब्बत की मंजिल है इम्तहान लेगी, ना उफ कोई शिकायत कीजिए। माना की मोहब्बत में खामोश है जुबां, चाहे तो निगाहों से शरारत कीजिए। रंजिश साजिश हिमाकत नफरत, मोहब्बत के दुश्मन है खिलाफत कीजिए। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, हर शख्स को मिले ऐसी चाहत कीजिए। दूर दिलों तक पहुंचे सुलभ तेरे अल्फाज, मोहब्बत में यारों खतों की ताबत कीजिए। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर रचना सुलभ जायसवाल की यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास रचना आई थी ईमेल के जरिए। फिलहाल आइए एक प्यारा सा नगमा सुनते लगते।